और सारे उत्पत्ति पर संघार से मेरा कुछ भी संबंध नहीं बनता। ऐसा जो मैं हूँ वह मैं तुम्हारे जो है माता के भाई के पुत्र रूप से जो है आविर्भूत हुआ हूँ, ये तुम्हारा महत्व भाग्य है, इसलिए तुमको देखा भाई हो तो मेरे सुना नहीं है। अरे ऐसी बात मामा से हुआ तो भाई थी जो उनकी दूसरे निकालनी चाहिए वो निकाली, कौन प्रिय क्यों संबोधन किया, कौन प्रिय संबोधन किया उनके संबंध के ना, और उनके संबंध से जो है वह किसका संबंध है कि कुंती के भाई का, और वहां मैं आविर्भूत हुआ हूँ। ऐसा नहीं ईश्वर स्वरूप जो है वह वहां पर आविर्भूत हुआ तुम्हारे संबंध में, इसका मतलब तुम्हारा महत्व है। कौन सी अब एक प्रश्न आया कि आप इसको देखते हैं हम लोग सर्वभूतान कौन प्रकृति प्रकृति कहते हैं त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृष्ठा त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति है नी ज्ञान की वो प्रकृति है मानिका मदीया मत संबंध की प्रकृति है मैंने उसको सत्ता कोशिश के साथ करना पृथक करें कर्म जो है प्राप्त होते हैं कई गुण सर्वक्ष है प्रयता है और पुनर्भूय प्राणी भूतानी उत्पत्ति काले कल्पादो विज्ञानी और फिर जो है बारम्बार मैंने भूतों को उत्पत्ति काल में मैंने कल्पक के आगे में विज्ञानी उत्पाद यानी आम पूर्व इसी एक सिद्ध हो गया जिसकी अनादि इसके लिए समझ लेना चाहिए कि मैं बार बार उत्पन्न कर रहा हूँ तो कृषि और दूसरे इस लोग के लिए समझ लेना चाहिए कि ईश्वर के बिना कृषि नहीं ईश्वर वाली उनका खंडन भी है ईश्वर के बिना प्रकृति सिद्धि प्रकृति कृषि इसलिए दोनों चीज का विरोध करिए ये तो कृषि अनादि है क्योंकि मैं पुनर् पुनर् इसको उत्पन्न वो परंपरा चल रही है और दूसरी चीज जो है ईश्वर की जगह जो है कृषि संभव जड़ प्रकृति तो ये सेम ईश्वर ईश्वर आके इस प्रकार कहते हैं तो झूले क्यों नहीं मानते क्योंकि जब मान लेते हैं तो उसका अभिमान कर जाता है जीव अभिमानी तो अपने ऊपर किसी को मानना नहीं चाहते ईश्वर भी कहें चाहे ईश्वर कहें कोई भी कहे वो मानना नहीं चाहते। हाँ उसके स्वार्थ के कारण भले किसी को मान ले ऐसे किसी को मान नहीं चाहते मानता है कभी कभी ईश्वर को भी मानता है जहां पर ऐसे संकट में फंस जाए कि निकलने की कोई गुंजाइश नहीं हो वहां मान तुरंत मान लेगा ईश्वर को मान लेगा ब्रह्म को भी मान लेगा ईश्वर में निकला है कि आजकल जो है वह लालू प्रसाद जो है वह वो पूजा करना शुरू कर दिया और कई अनुमति बांध दिया है उन्होंने ऐसा हो कहाँ कहा मैंने दो है एक बड़ा प्रकृति है इसमें कहा बड़ा अपरा प्रति विशिष्ट है क्योंकि जड़ है अपरा प्रति जड़ है और बड़ा प्रति जो रूप है प्रति की शब्द स्वभाव प्रतिमत्व किया कोई जब प्रकृति का मान आत्मत्व का स्वभाव तो प्रकृति के हर स्वभाव दे लेना स्वभाव में लेना निर्णात्मिका अपराध तो ये अपरा प्रकृति है इसको पहले सूचित कर दिया कि अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा राज्य पर शांति जीता है अपराध था ना अपर ही है परंतु ईश्वर की मुक्ति में हर स्वतंत्र पर वो स्वतंत्र नहीं है प्रकृति जैसे शांति की प्रकृति स्वतंत्र है ऐसे ही प्रकृति स्वतंत्र इस बात को कहते बढ़िया हर अभिना मुझे मेरे अधिक माया मायावी की अधिक इसी प्रकार जो है वह महामायावी जो परमेश्वर है उसके अधिक प्रलय काले भूतान या प्रोत्साहन प्रति दिया प्रलय काल में जो है सभी प्राणी सभी पुरुष ये जिस प्रकार की प्रकृति में भूत हो जाए उस प्रकाली की सतह पेटा उत्पत्ति तो उत्पत्ति काल में उसी की उनकी उत्पत्ति ईश्वर तत्व भूत तृप्ति न क्या तत्व भूत तृप्ति जो है ईश्वराधीन नहीं होगी ना अरे प्रलय काल में जितनी भी प्रकृति उत्पत्ति काल में प्रकृति से प्रगत हो ईश्वर की क्या ईश्वर की क्या प्रकृति में लीन हुआ प्रकृति से प्रगत हो ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है बिना जो है माया रीति माया काम किसी को कर दिया कि पुनः भूय स्थान भूतान उत्पत्ति काले तत्पादव आम भी संज्ञान है ना है उत्पाद इस प्रकार ये बता दिया कि ईश्वर की दिशा जो है जल प्रकृति अब एक प्रश्न ही आता है कि कभी इंद्र की प्रकृति राज्य प्रथम उसका किया तो प्रकृति किस प्रकार की है और प्रकृति में उसका क्या उपयोग है प्रकृति का प्रकृति का स्वरूप क्या है और प्रकृति में उसका क्या उपयोग एवं अविद्यालक्षणा इस प्रकार जो अविद्यालक्षण प्रकृति है प्रकृति स्वामस्तान ऐसा कोई लोग उसमें कई प्रकार की शंकाएं उस टीका का ऐसी शंका उठाते हैं ये बताए कि परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर सृष्टि करता है कोई निमित्त होना चाहिए इतना बड़ा कार्य करता है तो कोई निमित्त होना चाहिए कोई प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए तभी तो सृष्टि तो सृष्टि का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं जब सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है तो परमेश्वर आके सृष्टि का कर्ता परमेश्वर को कैसे मानते जो प्रयोजन नहीं सिद्ध होता कहा बताओ प्रयोजन क्या सिद्ध पर एक पत्थर को कि परमेश्वर अपने भोग के लिए अपने जो है खेल के लिए विलास के लिए सृष्टि करता है जैसे व्यक्ति जो है आदमी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए भोग के लिए मकान बनाता है ऐसे परमेश्वर जो है जैसे मकान बनाता है बगीचा बनाता है गौशाला बनाते सताई के अपने सुख सुविधा भोग तो क्या परमेश्वर ने अपने भोग के लिए स्थिति बनाई क्या तो परमेश्वर तो शांति है परमेश्वर है साक्षी तो भोग उसमें संभव नहीं हो सकता साक्षी जो है वह निर्गुण निराकार जो परमेश्वर है उसमें कैसे इसलिए वहां तो साक्षी में भोग का अभाव है इसलिए परमेश्वर में तो भोग का अभाव है इसलिए अपने भोग के लिए सृष्टि बनाया यही चीजें और ये मान भी लो कि भाई अपने भोग के लिए कोई बनाए तो परमेश्वर नहीं रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये तो जीव हो जाएगा ना। यदि आप परमेश्वर को मानेंगे तो परमेश्वर संसारी होगी, भोग चाहने वाला जो संसारी जीव है ऐसे भोग चाहने वाला परमेश्वर हो गया, तो परमेश्वर तो संसारी हो गया फिर। और परमेश्वर जब संसारी हो गया तो परमेश्वर कैसे है, फिर राजद देश वाला हो जाएगा, वो परमेश्वर नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने लिए सृष्टि की रचना की, ये बात तो अपने लिए रचना किया नहीं किया तो फिर किसके लिए रचना किया, दूसरे के लिए क्या हो? और चीज ऐसी होती है कि व्यक्ति अपने और उसको कोई प्रयोग नहीं, पर दूसरे के लिए करता, अपना उसका कोई प्रयोग नहीं करता, ऐसे भी व्यक्ति पर दूसरे के दुख को दूर करने के लिए करते हैं। तो स्वभाव होता है पता करने का सम्मान है और दूसरों के लिए जीवन के लिए व्यक्ति किया तथा परमेश्वर के अतिरिक्त जब कोई हाजी नहीं, तो दूसरा जब हाजी नहीं परमेश्वर के अतिरिक्त तो किसके लिए व्यक्ति करेगा, परमेश्वर के भिन्न कोई जीव हो तो जीव के लिए व्यक्ति की जा सकती है, पर परमेश्वर के भिन्न तो चेतन है नहीं, चेतन तो एक है और परमेश्वर है, अब उसके भिन्न है नहीं तो उसके भिन्न नहीं है तो किसी तो इसलिए इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती है। अन्य कोई भोक्ता है नहीं तो सृष्टि कैसे होगी, ईश्वर ही तो जो है इनको जीव तो कहते जीव क्या, जीव तो कोई नहीं है, सृष्टा करने वाला प्रारंभ कर, अरे सृष्टि करके वह प्रवेश कर गया तो ईश्वर तो प्रवेश किया ना, तो ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई जीव है ही नहीं। और ईश्वर अपने लिए सृष्टि किया तो इसका मतलब उसको प्रेक्षक नहीं है, भोग चाहिए तो भोग चाहिए तो फिर संसारी हो जाएगा, संसारी हो जाएगा ईश्वर हो जाएगा। कब ऐसी दृष्टि कर दिया, कभी ऐसी दृष्टि क्यों होती, कोई अचेतन में तो भोग हो नहीं सकता, अचेतन की जो दृष्टि होती है वो चेतन, मकान बनाया जाता है तो किसी के लिए या पति के लिए, किसी चेतन के लिए मकान बनाया जाता है, मकान के लिए मकान थोड़ा बना तो उस पर तो भोग है, एक भोग के लिए एक भोग की रक्षा के लिए दूसरा मकान बनाए तो भी तो भोगता हुआ नहीं, जैसे आपने मोटर गाड़ी की रक्षा के लिए मान लीजिए आपने बना दिया मकान जैसे मोटर खड़ी करते, पर एक उस मोटर का भोग तो आपके कर्म में कभी था, आपके कर्म से भोग बनेगा। दूसरी है कि इस भोग की सृष्टि परमेश्वर ने किया मोक्ष मोक्ष के लिए, अब कोई बंधन हो तो मोक्ष के लिए सृष्टि की है, अब कोई बंधन वाला है ही नहीं है, बंधन वाला है ही नहीं है तो मोक्ष से क्या करना, इसलिए सृष्टि तो आए हुआ अब कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप प्रयोजन नहीं दिखाई देता सृष्टि का यही बात, फिर भी सृष्टि करता है क्योंकि प्रयोजन इसलिए नहीं दिखाई देता कि वस्तु का सृष्टि करता है, वस्तु का सृष्टि को ही नहीं रही ना, फिर जब वस्तु का हो तो उसका प्रयोजन कोई दिखाई, पर यह सृष्टि तो भाई क्योंकि लीला कैवल्य है उसका जो है वह उसका स्वभाव इस प्रकार का खेल करता रहता है, वस्तुता तो सृष्टि वो करता ही नहीं है, वस्तुता करे तो निमित्त सृष्टि, और वस्तुता हो ही नहीं रहा है तो फिर निमित्त, इसलिए बात स्वाम प्रकृति भाव कर दिया अभी चीज यहाँ पर ये बताते हैं, इतना तो एक मिथ्या बताने के लिए सृष्टि का लक्षण है, खाली सृष्टि से मिथ्या को का जिक्र कराने के लिए भगवान जी ये सृष्टि का कथन कर रहे हैं। ये सृष्टि को सिद्ध करने के लिए नहीं, ये सृष्टि भाई है, सृष्टि वस्तुता हुई जिसका शिक्षक है, यही मात्र प्रयोजन है और कोई प्रयोजन नहीं। कोई भी प्रयोजन अंत नहीं है। सृष्टि को माया में बताने के लिए, इच्छा बताने के लिए भी भगवान जो आपके मन में सृष्टि अज्ञान के कारण शक्ति बन करके बैठी है, वो शक्ति सृष्टि को इच्छा बनाने के लिए। अब कहते स्वांग प्रकृति अवस्था, स्वांग कहते हैं सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है ना, प्रकृति प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति कहाँ से हो रही है, इसलिए वो स्वांग हो गई। ऐसे जो है वह अवस्था, वही मानते हैं कि अवस्था का आधार अवस्थाभिमान उसको आधार है, कोई ऐसा मानते हैं कि वह सृष्टि को भी सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके दृढ़ कर देता है, वो उसको क्या बना देता है, दृढ़ी दे। अवस्थाभ्य का कोई लोग ऐसा भी अर्थ कर देते हैं दृढ़ी, किंतु उसको भी जो है वह भाई जो सृष्टि है ना, उसको भी सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। सत्ता स्फूर्ति न प्रदान करे तो वो दृढ़ है, आवश्यक है मैं उसको आधार बना करके बिना प्रकृति के सृष्टि परमेश्वर में नहीं हो सकती। जब भी सृष्टि होगी तो प्रकृति के आधार बना दे, सृष्टि जो होगी प्रकृति को ना माया, तो इसलिए माई सृष्टि होगी, माई सृष्टि होगी तो मिथ्या सृष्टि, तो जैसे मायावी माया को आधार बना करके सृष्टि करते हैं। पर कोई टीकाकार ऐसे भी हैं जो दे देते हैं कि अवस्था माने सत्ता प्रणाली में गृहित, तो उसको सत्ता स्फूर्ति जब प्रदान कर देता है परमेश्वर तो सृष्टि शक्ति वाले हैं, इसकी शक्तिमान होने लगती है, शक्तिमान होना होना फिर जो है वह हमारे सृष्टि का किसकी सृष्टि आप करते हैं, तो कोई हरी नहीं है तो किसकी सृष्टि आप करते हैं। इमाम भूत ग्रामक इमाम क्यों कर दिया, प्रत्यक्ष से जो आप जो है जीवन मैंने जो आप देख रहे हैं संपूर्ण सुविधा है, ये सारे के सारे प्राण जो है प्राण प्रत्यक्ष जो है ये भूत समुदाय जो है ना, ये समुदाय की जो सृष्टि करता हूँ आप करते हैं भूत ग्राम कृष्ण भूत ग्राम भूत ग्राम कैसा है, तो ये भूत ग्राम ऐसा है कि प्रकृति बतात अवसान, किसी भी सृष्टि नहीं हो सकती और प्रकृति के वश में होने से अवस हो गए, बस यही पराधीनता का हेतु है और कोई पराधीनता का स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है, पर आप किसके वश किसके वश में हो गए, ये प्रकृति है स्वभाव, स्वभाव क्या है, स्वभाव के वश में है, इसलिए आप बताओ वो जो स्वभाव को ऐसा मानते हैं कि स्वभाव क्या है कि जो ये कर्म संस्कार इसके हैं ना, कर्म संस्कार क्या कि ऐसा मानते हैं कि पंच क्लेश का जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि ये हैं पंच पंच क्लेश का कारण जो आवरण विक्षेपक वो आवरण विक्षेप शक्ति जो है इसके बल इसके प्रभाव भूत ग्रामीण एवं अवसम तो क्या ये अवसम होने के बाद इसको चेतन कर रहे हैं चेतन नहीं कर रहे हैं कि ये जिसकी आप सृष्टि कर रहे हैं अरे ये सभी शरीरों की सृष्टि करके अवश्य कैसे अवश्य हो गए प्रकृति के आप वश में हो जाए तो आप अवश्य हो गए और प्रकृति के आप वश में नहीं है तो प्रकृति तो आपका जो है संकल्प है तो प्रकृति में आप पराधीन क्यों हो जाए प्रकृति की आपकी सृष्टि है आप तथा पराधीन क्यों हो जाते हैं अब आप उसके बस में हो गए अब आपके हाथ में नहीं कैसा सपना आना आपके हाथ में जैसा आपका कर्म संस्कार का भोग होगा ऐसे क्योंकि आप अपने भूल गए अपने ईश्वर स्वभाव को भूल तो अलग हो गए आप वहां अकेले हैं और कितने जीव हो गए वहां अपना सत्तर भी जीव बच गए यहाँ प्रश्न ये है कि भूत ग्राम को जो जड़ है तो ये है भूत ग्राम जड़ है तो आप जड़ हो कि चेतन है आपको बताओ आप बताओ जड़ हो कि चेतन यही भूतक ग्राम बैठा हुआ है भूत भूतक ग्राम जब तक जो है भूतक ग्राम हमेशा प्रकृति के पद यही भी ज्यादा महसूस करता है अब आप चेतन यदि अपने परमेश्वर स्वरूप में बैठे हैं तब फिर कहां भूत होता है फिर आपका जन्म कैसे पर जब तक जो है यह इसके साथ सारा है सबसे प्रकृति बता का अवसर ये अवश्य क्यों हो गया आप अवश्य क्यों हो गए अवश्य इसलिए हो गए हैं कि वो जो है वो प्रकृति के अधीन हो गए हाँ प्राचीन कर्म निमित्त तत्त स्वभाव आपका हो गया उसी के बस लोग का व्यवहार कर यहाँ भी व्यक्ति सोचता है कि मैंने ऐसा तो क्या करोगे प्रकृति प्रकृति न्याय की भूतवाणी की ग्रह की सभी प्राणी अपने पूर्वकृत धर्म धर्म की संस्कार जो प्रकृति है उसी को ध्यान की इच्छा कर रहे हैं उसी को ध्यान दस्तक हो रहा है उसी को ध्यान आपको हो रहा है आप क्या करोगे प्रगति का हेतु क्या प्रगति है प्रगति का हेतु प्रकृति का हेतु प्रगति हो जो है प्रकृति का हेतु तो वही हो जो है प्रगति का हेतु तो प्रगति हो उसी को साथ क्या करते उसी को साथ तो प्रकृति बना तो वो स्वभाव के वश में होने के कारण आवश्य हो गया यानी अविद्या या अविद्या स्मिता राजद्वेश के द्वारा जो है पर्वती के छोट उनसे उत्पन्न आवरण और विक्षेप उनका कारण जो है आवरण विक्षेप पंच क्लेश का कारण जो है वो क्या है आवरण विक्षेप कारण दिया हुआ है तो आवरण विक्षेप शक्ति प्रभावान आवरण विक्षेप शक्ति के प्रभाव किसी प्रभाव से क्या हो गया इमा माने सर्व प्राण प्रत्यक्षण जो है ना ये सारा का सारा जो जगत उसको विसृजन माने विविधन सृजन में कल्पना मात्र है ना, कल्पना मात्र से जो है मैं इसकी कृषि कर कहते ऐसे स्वप्न दृष्टा जैसे कल्पना मात्र से स्वप्न की कृषि कर लेता है कि नहीं है। हमारा सब खाना पीना का व्यवहार हो जाता है कि किसी प्रकार का है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि वस्तुता निमित्त, वस्तुता निमित्त कुछ वस्तुता ये उत्पत्ति का निमित्त भी क्या है, किसी मिथ्या को होता है। अगर क्यों लोग तो ये मानते हैं, एक बड़ा भारी रहस्य वो लोग मानते हैं कि परमेश्वर की जो सृष्टि पालन संहार निग्रह इस अनुग्रह से अनुष्ठित होती है। ये चारों है अनुग्रह के अनुसार, इसलिए सत्य को समझाने का समझाने के लिए ही वो सृष्टि करता है। सृष्टि करता है, सृष्टि न करें तो इसको जो है वह कहाँ से संस्कार मिलेगा, कहाँ से जो है उसको प्रसन्न मिलेगा, कहाँ से कुछ। तो सृष्टि भी अनुग्रह है, कम से कम वो भोग भोगेगा, अपना तो भोग क्षय होगा कि उसका कर्म क्षय होगा। तो सृष्टि भी अनुग्रह है, पालन तो अनुग्रह सभी मानते हैं, संहार भी अनुग्रह है, एक संहार न करे तो फिर आप पूरे भोग करके पढ़ा रहे, पढ़ा सकती रहे सिर्फ शरीर में पढ़ा रहे एक साल को पढ़ लेंगे भोग करके। आज के घर में एक दूसरे को लोगों ने इस्तेमाल कर सौ दिनों की पंक्ति लग जाए वहां पर तो फिर वृद्ध लोगों को बड़ा कष्ट है, बहुत वृद्ध आश्रम जो है वह अपने वहां पर ले जाकर के जो है वह लड़का रखा है, वहां पर पैसा जमा कर देते हैं, पैसा दे देते अभी वो काफी गए थे तो देखे था अभी क्या आत्मता राज्य के सागरवीर ये सबके भक्त इसलिए कहते हैं प्रकृति बसात आवसम, प्रकृति के वर्ष के जो अवस हो गया ऐसे अवसम इम दृष्टम भूत जाता एक अवस जो हुआ जो ये संपूर्ण जो है उसको जो है मैं जो है पांच प्रकृति अवसर प्रकृति को जो है आधार करके पुनः पुनः कृषि करते प्रकृति क्रिया अवसर में बची थी अपने प्रकृति को बच किसी ठीक अवसर में क्या दिया था बताया था आपको सत्ता स्फूर्ति प्रदान से जरूरी अच्छा भगवान ने ये शक्ति इकट्ठा अवसर मानी बच प्रकृति को बच में करके मैं प्रकृति प्रकृति का मेरे ऊपर कोई प्रभाव उसको आपने श्लोक बताएंगे का बची किसके विषय जाने पुनः पुनः प्रकृति को जातम भूत ब्राह्मण प्रकृति में लीन हुआ था ना और प्रकृति से कभी भूत ब्राह्मण को भूत समुदाय एवं वर्तमान कृष्णम जो सब दिखाई दे रहा है समग्रम अवसम अवस है अस्वतंत्र अविद्यादि दोषे परि पर्वती कृतम अविद्या विचाराज के सर्वनिवेश के लिए पर्वत कर दिया गया है। क्यों पर्वत हो गया? अरे भाई प्रकृति बता स्वभाव बता स्वभाव बता तो हो गया ना यही पर्वत का है। अब क्या करें वो ऐसा प्रकृति के वश में हो जाता है, स्वभाव के वश में हो जाता है कि जानता है दुख में छोड़ नहीं सकता है, शराब पीने लगता शराब नहीं छोड़ सकता है, शरीर से जुट गया है, युवा फेंकने लगता है सर इसके दुख से गरीब हो जाता है सर जीवन मनुष्य होकर के जब प्रकृति के प्रश्न हो जाता है तो बड़ी दूर संसार के अनादित द्योतनार्थम पुनः पुनः इसी पुनः पुनः कहा इसमें भी ना है तो पुनः पुनः जो कह दिया वो संसार के अनादित्य भूत समुदाय से अविद्या क्षमता के दोष परिवर्तन से हेतु मात्र ये संपूर्ण भूत समुदाय जो है अविद्या क्षमता इत्यादि के परवश है इसको कहना स्वभाव बता ये स्वभाव पर ऐसा हुआ है क्या स्थिति है। ओम स्वभावाद अविद्या के तंत्र विषम तभी सौ विषम दृष्टि प्रयुक्त धर्मादि मध्यम इत्यादि सरस्पा शक्ति एक शंका करते हैं कि जो प्राकृतिक भूतल ग्राम है ना इस भूतल ग्राम को भूतल ग्राम स्वभावाद अविद्या के तंत्र स्वभाव से जो है अविद्या तंत्र जो विषमता ये विषम हुआ था अवसम सत्य के बसान कहा था अवसम सत्य के प्रकृति का सब स्वभाव है अवसम मान अविद्या तंत्र इस विषम को आप भारतीय भारत कर तभी तब विषम सृष्टि प्रयुक्त तो विषम सृष्टि प्रयुक्त जो धर्म धर्मादि ये आप में आ जाएगा और धर्म धर्मादि आप में आ जाए तो ईश्वर से कैसे रहेगा आधु पर अधीन हो जाएगी के पर अधीन हो जाए कहते तभी दस के पद में उत्तर ग्राम विषम विषम जो उत्तर ग्राम है धारण करने वाले जो आप ध्यान धर्म उसके निमित्त जो है उनके निमित्त धर्म धर्म के धर्म धर्म यही है ना धर्म धर्म के ही सृष्टि है उनसे संबंध हो जाएगा क्योंकि जब भगवान तो भगवान कहते हैं विषम सृष्टि करने वाले कौन है सृष्टि करने वाली तो आप है तो आपने बैठक में नई धन्य दोष आएगा कि नहीं आएगा एक लोग प्रश्न उठाते हैं आपने बैठक में धन्य दोष आएगा तो भगवान कहते हैं कि मुझने जो है वो बैठक में धन्य दोष नहीं है नए धन्य निर्भय राग के सामने आएगा कि नहीं आएगा ये सबका जो जाएगा कि नहीं आएगा और आप जब संहार करते हैं तो आपने निर्दयता जो जाएगा कि नहीं आएगा तो आएगा इसी स्थिति के सबका तो आप है कहते मुझ में नहीं क्यों नहीं आएगा अच्छा देखिए जैसे वर्षा होती है पर्जन्य वर्षा करता तो जो दृष्टि होती है ये दृष्टि जो होती है उसी से बीज में अंकुर आता है लेकिन पर ये बताए कि बीजों के प्रति राग द्वेष उसमें है दृष्टि में बीजों के प्रति राग द्वेष है और कोई बीज सड़ जाए कोई बीज अंकुरित हो जाए इसका कोई संबंध वर्षा के है और वर्षा जो बीजों में सभा कोई भी कोई वो वर्षा के किसी बीज में मिर्चा का जो है वह वृक्ष निकल गया, किसी बीज में जो है गन्ने का वृक्ष निकल गया। मतलब तो वर्षा की तीन विषमता का हेतु वर्षा है, तो वर्षा के ही सब कुछ हो रहा है, इसमें तो किसी प्रकार का सकते हैं। तो ये विषमता वर्षा में नहीं लगे, वर्षा तो समान है और वर्षा के बिना वो बीज अंकुरित भी नहीं हो। तो जैसी जो है वह उदासीन भाव से जो है वह वृष्टि बादल जो है वर्षा करता है, इसी प्रकार ईश्वर भी जो है। अब मान लीजिए कि ईश्वर जो ईश्वर ईश्वर के पूर्ण वाला तो जो है वह क्या ले लेता है, हाँ, और पाप वाला दुख ले लेता है। पर ईश्वर पूर्ण वाले में राग नहीं करता और पापी में देश नहीं करता, वह राग देश रहित होकर ही जगत की सृष्टि राज होकर के जगत को सृष्टि करता। अब तब तक साधारण धर्म जो बीज में है ना उसके भिन्न फल की प्राप्ति होती है। बीज मर्चा का है तो बीज जो है उसके अगर मर्चा का संस्कार है तो निर्णय होगा। अरे भाई यही करता है, वर्षता है, वर्षने का नाम ही जो है वह पानी की सृष्टि क्या है, बरसने के अतिरिक्त तो पानी की शक्ति नहीं है, शांत हो गया ना। लेकिन वर्षा जो बादल वर्षा करता है और उसी वर्षा से जो है वह सभी खेती हो रही है, और वो बादल में किसी प्रकार का दोष नहीं, क्षमता का संबंध किससे होता है, बीजगत संस्कार के संबंध। किसी प्रकार ईश्वर राग द्वेष नहीं करता, राग द्वेष के बिना जो है सृष्टि करता है, और विषमता जो होती है वो सत्ता का साधारण धर्म के बीज में, उसी बीज से जो है विषमता हो जाती है, भिन्न नहीं होती, राग तो होता है। ईश्वर में जो है किसी प्रकार का कुछ लोग अन्य भी उदाहरण इसके विषय में देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई चिंतामणि है या कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है या कल्पवृक्ष। अब चिंतामणि के सामने बैठ करके व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का फल प्राप्त होता है, उसके संकल्पानुसार है, उसके दृष्टि से प्राप्त हो सकती है और उसके सब भी प्राप्त हो सकती है। उसकी विषमता किसमें है, विषमता चिंता बड़ी नहीं है, चिंता कल्पवृक्ष में या चिंता बड़ी में कोई विषमता नहीं, विषमता है वो व्यक्ति के संपर्क और फल किससे होता है, फल केवल संकल्प से नहीं होता, संकल्प से फल नहीं होता, संकल्प की विषमता विषम फल में है। पर फल हो रहा है फल वृक्ष के चिंता, इसी प्रकार ईश्वर के सभी जीवों को फल मिल रहा है, सारे शक्ति का करता ईश्वर, तो ईश्वर करता है पर ईश्वर में कोई विषमता कोई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे जो है ना स्वप्न दृष्टा जो होता है जो स्वप्न दृष्टा तो स्वप्न दृष्टा जो है वह स्वप्न में जितना भी कर्म होता है उसके साथ कोई कोई जो है वह संबंध नहीं, इसी प्रकार ईश्वर कर्ता होने पर भी उसके साथ कोई संबंध है? कोई लोग ऐसा मानते हैं रक्षा से क्यों है स्वप्नदृष्टा को तो डर जाता है। स्वप्नदृष्टा जो है वो उसको कुछ भी नहीं, स्वप्नदृष्टा तो डरने वाले को देखता है, तभी तो कहता है ना डर गया। तो स्वप्न दृष्ट का कोई संबंध है? उस कर्म के किसी भी प्रकार का संबंध है? ऐसा किसी ने लिया होगा इनके बारे में? तब उसका उत्तर पहले इसी प्रकार को न माम को ध्यान में रखना, जो है तू अर्थ को तू अर्थ न तू मां को तू अर्थ में लेना चाहिए, न तू मां कार्य कर्माणी। कार्य कर्माणी वही जो है वह प्रतिदिन समावेश करके दूसरे ज्ञान में पुनः पुनः है ना, ये उत्पत्ति पाल संहार रूप जो कर्म है वह न निबंधी न तो मान निबंध मुझे जो है वह किसी प्रकार बाधित नहीं। इसमें आपको दो दो दृष्टांत दे दिए, एक बालक का दृष्टांत दे दिया, एक किसी ने चिंता मन का दृष्टांत दे दिया और किसी ने स्वप्न। अनंजय के विषय में लिखते हैं कि भाई देखो थोड़ी दृष्टि में जब यदि किया था राजकीय जो यज्ञ है तो सभी राजाओं को जीत करके आपने सभी राजाओं को जीत करके धन लिया, तो सभी राजाओं को जीत करके धन ले आया तो इसलिए आपका नाम धनंजय है। तो महाप्रभाव, तो महाप्रभावत्व की सूचना देने के लिए कहा कि तुम भी जो है ध्यान दो तो तुमको भी तुमको भी एक कर्म बंधन नहीं करेगा, तो महाप्रभाव वाले को क्यों नहीं बंधन कर सकते हैं? तो कहा कि यही उसकी युक्ति, अर्जुन के लिए भी युक्ति है, सभी साधकों के लिए भी युक्ति, इसी युक्ति को जो धारण कर लेता है तो उसको कर्म बंधन क्या युक्ति है? उदासी वध आसीनम एक कर्म तो असक्तम, तो युक्ति है। हमारी युक्ति क्या है कि एक कर्म तो असक्तम, इसका तात्पर्य क्या निकल गया कि कर्माशक्ति ही बंधन का हेतु है। एक कर्म तो असक्तम मांगना है, तो कर्माशक्ति जो है यही बंधन का हेतु है, और ये अकांग हो जाए व्यक्ति तो अकांग होने पर जो अकांग होगा तो उसके तो कर्म शक्ति रह नहीं सकती। यदि आप निष्काम हो जाए तो निष्काम हो जाएंगे तो जो है कर्म आपको बंधन, आपके कर्म का किसी